ข้ามไปอีกถึงลายสุดท้ายที่จำอดีตชาติได้คือลำดับที่13ลายนี้ปัจจุบันเป็นพระภิกษุอยู่นะครับพระภิกษุรูปนี้แม้ว่าจะเกิดอยู่ทางอีสานนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไปอยู่ประจำเรียนหนังสืออยู่ที่เขตจังหวัดในภาคเหนือนะครับก็งั้นหลังจากผมเสร็จค้นคว้าทางอีสานแล้วผมต้องพาฝรั่งเนี่ยไปภาคเหนือด้วยเพื่อตามข้าราชการไปเก็บอะไรต่ออะไรที่ยังไม่ครบนะที่คนอีสานที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพก็มีมากย้ายไปอยู่ภาคเหนือก็มีมากเราก็ต้องตามต่อไปอย่างไรนี่นะครับไปเจอพระสุนี่ที่วัดในเขตภาคเหนือเลยนะครับพระสุก็เล่าให้ฟังว่าชาติก่อนก็เป็นชื่อเจ้ยเนี่ยก็เป็นพี่เป็นน้องพ่อเดียวแม่เดียวกันนะครับเรื่องที่ทำอดีตชาติได้ก็มีเป็นต้นว่านี้ครับเป็นต้นว่าตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่พระสุตั้งแต่อายุ3ขวบเนี่ยก็จะทักเลยเรียกพี่สาวทั้ง2คนว่าเป็นน้องนะฮะคือครอบครัวนี้มีลูกอยู่ทั้งหมดดูเหมือนจะ5คนดูเหมือนจะ5คนนะฮะคนที่ตายไปเนี่ยเป็นลูกคนที่2มาเกิดเป็นพระสุคนที่5นะฮะเพราะอย่างนั้นเมื่อพระสุไปเจอพี่สาวชาตินี้แต่เป็นน้องสาวชาติก่อนก็บอกเลยว่าเป็นน้องนะนอกจากนั้นยังเคยบอกแม่บอกให้แม่เนี่ยไปหาเศษสตังค์สลึงหรือสตังค์50ซิว่าตัวเองเนี่ยเอายางเข้าใจว่ายางหนังสติ๊กนะรัดติดไว้กับเสื้อมาชาติที่แล้วอ่ะบอกให้ไปเอามาที่ตัวเองชอบเอาสตังค์สลึงสตังค์50รัดติดเสื้อไว้ให้แม่ไปค้นแม่ก็ไปค้นเสื้อซึ่งเก็บไว้นะฮะพบสตังค์รัดเอาไว้จริงๆนะฮะสตังค์รัดหนังสติ๊กติดไว้กับเสื้อนั่นแหละแล้วยังพร้อมเจอเบ็ดตกปลามาชาติที่แล้วด้วยนะครับและบางครั้งพระสุเมื่อตอนยังเป็นเด็กเนี่ยนะฮะก็จะพูดถึงอดีตเหตุการณ์ในอดีตสมัยที่ตัวเองตอนที่เป็นเด็กชายเจ้ยเนี่ยนะครับเด็กชายเจ้ยตายตอน11ขวบโอ้โหนี่ตกจากต้นมะม่วงตายไม่ใช่ตกเฉยๆพอตกมาถูกไม้เสียบท้องด้วยนะฮะรายนี้ตายไม่รู้มีเวรกรรมอะไรนะฮะยังเล่าถึงเหตุการณ์ตอนเป็นเจ้ยได้ว่าเจ้ยเนี่ยเคยนอนอยู่กับยายนะนอนอยู่ที่เถียงนาแล้วเจ้ยเนี่ยจับเอาอึ่งอ่างเอาใส่ไฟเอาอึ่งอ่างใส่ไซไว้หลายตัวนะฮะและอึ่งเนี่ยมันหนีออกจากไซได้เพราะว่าลืมปิดไซนะฮะอะไรต่ออะไรเนี่ยเนี่ยจำเหตุการณ์เป็นเรื่องราวของเจ้ยก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเพราะไปเที่ยวจับอึ่งอ่างใส่ไซหรือเปล่าอะไรตกมาถูกไหมเสียท้องเพราะอันนี้ผมไม่รู้นะผมพูดยองไม่ค่อยถูกเรื่องกฎแห่งกรรมนะฮะเอาละครับ13รายนี้จบแล้วละครับ